Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 22 marca, minęła dziewiąta. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. O tym, że unijne traktaty prędzej czy później trzeba będzie zmienić, mówi rzecznik rządu. O sprawach europejskich rozmawiali prezydent i premier. Szkoccy posłowie zagłosują nad drugim referendum niepodległościowym. W Seulu zakończyło się 14-godzinne przesłuchanie podejrzanej o korupcję byłej prezydent. O stanowisku Polski na szczyt Unii Europejskiej w Rzymie rozmawiali wieczorem prezydent i premier. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił w radiowej Jedynce, że Polska nie postuluje na razie zmiany unijnych traktatów. Liczy bowiem, że zmian w Unii będzie można dokonać w inny sposób, ale prędzej czy później traktaty trzeba będzie zmienić. Wielu przywódców mówi, że najchętniej by nie ruszali traktatów i tak przecież będzie to niemożliwe. Są przecież opinie prawne, że w związku z Brexitem, z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie konieczne wprowadzenie zmian do traktatów, przemodelowanie pewnych przepisów. Przecież jeden z ważnych członków Unii Europejskiej przestanie być jej członkiem już pewnie za 2 lata, dlatego te zmiany na pewno będą konieczne. Jubileuszowy szczyt na 60-lecie podpisania traktatów rzymskich rozpocznie się w sobotę w Rzymie. Unijni przywódcy mają przyjąć deklarację, która ma być też zakończeniem politycznej refleksji na temat Unii po Brexicie. Szkoccy posłowie zagłosują dziś nad drugim referendum niepodległościowym. Szkocka Partia Narodowa przedstawiła projekt uchwały żądającej od Londynu plebiscytu w sprawie oderwania się Szkocji od szykującego się do Brexitu Zjednoczonego Królestwa. Dziś wieczorem głosowanie. Nicola Sturgeon ma przeciwko sobie koalicję konserwatystów, lewicy i liberałów, ale niespodzianek nie będzie, mówi Polskiemu Radiu Colin Mackay, reporter parlamentarny STV, czyli Scottish TV. 69 posłów zagłosuje na tak, 62 na nie. Już teraz mogę ci to powiedzieć. SNP ma 63 posłów, do tego dochodzi 6 zielonych. To oni popierają niepodległość. I to wystarczy. Parlament w imieniu szkockich obywateli powie najprawdopodobniej: domagamy się referendum. Nicola Sturgeon uda się do Theresa May i powie: porozmawiajmy, negocjujmy na temat referendum, i usłyszy: co wtedy? Colin mówi mi krótko: constitutional crisis. Większość ekspertów spodziewa się, że pytanie o referendum to pytanie kiedy, a nie czy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Globalna koalicja do walki z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie zbiera się dziś w Waszyngtonie. W spotkaniu w amerykańskim Departamencie Stanu wezmą udział przedstawiciele 68 krajów. Polskę reprezentuje minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. O szczegółach Marek Wałkuski. Koalicja walcząca z Daesh, czyli Państwem Islamskim, oceni dotychczasowe działania wymierzone w terrorystów i będzie debatować o dalszej strategii. Dyskusja ma dotyczyć nie tylko działań militarnych, ale również pozbawienia Państwa Islamskiego źródeł finansowania, przeciwstawienia się propagandzie islamistów, a także stabilizacji wyzwolonych terenów. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podkreśla, że Polska należy do krajów, które wysłały wojska do walki z Państwem Islamskim. Jeśli na tej konferencji albo następnych zostaną podjęte decyzje o rozbudowie tej wojny z Państwem Daesh, to Polska jest gotowa oczywiście rozważyć takie propozycje w zależności od naszych możliwości. Minister Witold Waszczykowski będzie brać udział zarówno w sesji plenarnej, jak i w spotkaniu tzw. wąskiej koalicji krajów zaangażowanych militarnie w działania wymierzone w Państwo Islamskie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Seulu zakończyło się 14-godzinne przesłuchanie byłej prezydent Południowej Korei Park Geun-hye. Jest ona podejrzana o korupcję. Prezydent została pozbawiona urzędu 10 marca, gdy Sąd Konstytucyjny zatwierdził grudniową decyzję parlamentu o zawieszeniu jej w pełnieniu obowiązków. Park Geun-hye jest podejrzana o to, że razem ze swoją przyjaciółką zmuszała biznesmenów, aby wpłacali pieniądze na konta fundacji mających wspierać jej inicjatywy. Obie kobiety zaprzeczają tym zarzutom. Ścieków nie powinno się marnować. To hasło obchodzonego dziś Światowego Dnia Wód. Eksperci wzywają do oszczędności i ponownego wykorzystania wody pochodzącej właśnie ze ścieków. Rafał Motriuk. Ponad 80% ścieków produkowanych na świecie trafia z powrotem do ekosystemów bez żadnego oczyszczania ani ponownego wykorzystania, podkreślają eksperci ONZ. Przez to 1,8 mld ludzi czerpie wodę do picia ze źródeł zanieczyszczonych odchodami. To naraża ich na cholerę, czerwonkę, tyfus i polio. Brak bezpiecznej wody i słabe warunki sanitarne są przyczyną ponad 800 000 zgonów rocznie. I choć oczyszczanie ścieków kosztuje, to ta inwestycja się opłaca, zaznacza ONZ, bo daje ludziom zdrowie, rozwój gospodarczy i zrównoważone środowisko. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na koniec jeszcze dobre informacje dla kierowców autostrada A1 na pomorskim odcinku pomiędzy węzłami Stanisławie-Swarożyn. W kierunku Łodzi jest przejezdna, ruch jednak odbywa się jednym pasem z prędkością 50 km/h. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Ponad 12 godzin trwało usuwanie skutków wypadku niedaleko Swarożyna. Tir przewożący kontenery przewrócił się i uderzył w barierę na pasie rozdziału. Jedna osoba zginęła, jedna została ciężko ranna. Przejazd na tym odcinku jest wciąż utrudniony. To był Serwis Trójki. A teraz sport, Adam Malecki. Już tylko 4 dni pozostały do meczu z Czarnogórą. W niedzielę reprezentacja piłkarzy zagra w Podgoricy w kolejnym spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata. Po remisie z Kazachstanem Polacy wygrali kolejno z Danią, Armenią i Rumunią, a 7 goli w tych meczach wbił rywalom niezastąpiony Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji wierzy, że ewentualne zwycięstwo z Czarnogórą będzie ważnym krokiem w stronę awansu do Mistrzostw w Rosji. Na pewno jest taka szansa, na pewno będziemy chcieli zrobić wszystko, aby tą przewagę powiększyć i można powiedzieć skoczyć na tą autostradę do Mistrzostw Świata, bo wydaje mi się, że przy dobrym, korzystnym rezultacie w Czarnogórze, przy zwycięstwie, na pewno zrobimy taki, można powiedzieć nawet spory krok ku temu, żebyśmy na tych Mistrzostwach Świata zagrali. Polacy są liderem w grupie, mają 3 punkty przewagi właśnie nad Czarnogórcami. Mecz w niedzielę o 20:45, o tej samej porze w naszej grupie Rumunia zagra wówczas z Danią. A dzisiaj naszych piłkarzy czeka popołudniowy trening na stadionie Polonii Warszawa. Hokeiści ostrzą już za to łyżwy przed kolejnym meczem finałowym o Mistrzostwo Polski. Wczoraj leciały Wióry i Iskry. Po zaciętym meczu GKS Tychy pokonał 3-2 broniącą tytułu Komarch Krakowie. Dziś starcie numer 2 znowu w Tychach i znowu nie sposób wskazać faworyta, przekonuje napastnik Pasów Filip Drzewiecki. Kto popełnia mniej błędów, wygrywa mecz. To jest hokej, to jest sport, to się wszystko odgrywa w każdej sekundzie, może się zmienić mecz, także to jest piękno sportu, dlatego jest taki piękny. Początek meczu o godzinie 18:00, mistrzem zostanie zwycięzca 4 kolejnych spotkań. Do 2 wygranych grają za to w starciu o brązowy medal. Pierwsze spotkanie Polonia Bytom wygrała na wyjeździe 3-1 z Podhalem Nowy Targ. Na całego w Mistrzostwach Polski grają także szachiści. Swoje pierwsze spotkanie wygrała największa gwiazda turnieju w Warszawie. Monika Soćko pokonała Karinę Szczepkowską. Soćko to murowana faworytka turnieju. Nie ma co się dziwić, w końcu to 7-krotna złota medalistka Mistrzostw Polski. Kolejny sport w Trójce o 17:00. Na wschodzie, południu i w centrum pochmurno i opady deszczu, które miejscami będą intensywne. Na północy ziemi lubuskiej bez deszczu i chwilami będzie się rozpogadzać. A w górach śnieg, na południu silniejszy wiatr, od 6 stopni na Podlasiu do 8 w centrum. 11 nad morzem, 12 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Poniedziałek jest niebieski. Poniedziałek jest niebieski. Poniedziałek jest niebieski. Bo w Lidlu od poniedziałku jeszcze więcej mega, mega okazji z niebieskiej gazetki. Więc już teraz oferta z niebieskiej gazetki. Pistacje prażone i solone 3,99 za 100 gramów, tylko 3,99. Coca-Cola 2,15 za 1 litr przy zakupie 3 butelek. Tak, tylko 2,15 za 1 litr. Lidl. Co tydzień coś nowego. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Włączamy niskie ceny, Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Witaj przyjacielu, to ja, nowy Volkswagen Golf. Pewnie dziwisz się, że mówię do ciebie z radia, ale zaskoczy cię jeszcze bardziej, gdy odkryjesz, że potrafię odczytać każdy twój gest. Dlatego będziemy podróżować bardziej komfortowo i bezpiecznie. Teraz zrozumiemy się szybko i intuicyjnie. Nowy Volkswagen Golf z unikalną funkcją sterowania gestem. Jeszcze bardziej intuicyjny. Nowy Golf. Rozumiecie bez słów. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Dzień dobry. Dobrej wiosny Państwu życzę, bo wczoraj nie mieliśmy okazji. I zaczynamy dziś od płyty, której latem posłuchamy na żywo w naszym kraju i będziemy do niej w najbliższych dniach dość często wracać. Nowa płyta Bez Hałat. W lipcu dwukrotnie czeka nas spotkanie z Bad Hat w Polsce. Jedno z tych spotkań w Katowicach, a drugie z tych spotkań w Łodzi. No i w związku z tym, że to początek lipca, czyli te koncerty zazębiają się z planami wielu z nas wakacyjnymi. No i być może niektórzy z Państwa zrezygnują dla Bad z wakacyjnych planów. Tak się stało już w moim przypadku. Wybieram się na dwa koncerty. I Państwa też zachęcam do spotkań z tą absolutnie wyjątkową artystką, która znalazła czas, żeby znowu pojawić się w naszym kraju, bo już koncertowała w Polsce i jeśli Państwo prześledzą strony internetowe, jest tam bardzo dużo wpisów osób, które są podobnie jak ja zachwycone tym, jak zachowuje się Beat Hart

wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Czy Państwo uwierzyli w to, co Państwo słyszeli? Plebiscyt Srebrne Usta przygotowuje od bardzo wielu lat Beata Michniewicz, tak jest również w tym roku. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do głosowania i wspólnej zabawy, bo to jest strasznie śmieszne. Srebrne Usta, kolejne odsłony naszego plebiscytu jeszcze dziś na antenie programu trzeciego. Państwa jedynie zachęcam do zabawy. A teraz zachęcam do wysłuchania pani Holly, która zaśpiewa utwór zatytułowany Heartbreak Blues.

Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Cukierki czekoladowe różne rodzaje mają kosztować 1,99 zł za 100 gramów, a schab wieprzowy bez kości 10,99 zł za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I program do południa jest 9.30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Tomaszu, co to będzie? W Polsce zabrakło węgla. To nie było takie zaskoczenie, żeśmy cały czas mówili, że jest sporo węgla albo bardzo głęboko, albo nadającego się do elektrowni, a na przykład do tak mniejszych ciepłowni już słabo. W międzyczasie przypomnę... A to właśnie, przepraszam, o tej ciepłowni chodzi. Tak, głównie o ciepłownię. Zima, trzeba było grzać. I rozmontowaliśmy w międzyczasie wiele składów węgla. Zaczęliśmy wprowadzać utrudnienia na import, no bo to wiadomo, węgiel z Rosji. I w rezultacie rzeczywiście po takiej ciężkiej zimie mamy braki. Firmy się do końca do tego nie przygotowały. Już w tej chwili ponoć robią zapasy na następny rok i tylko czekać, aż zostaną znowu zliberalizowane przepisy dotyczące importu. Firmy muszą zamówić... Będą importować. Ten węgiel, prawda? A jeśli chodzi o świat, to Chiny i Indie przestają inwestować w przemysł węglowy. To jest taka pewna pułapka. To jest pewna pułapka, bo Indie faktycznie ograniczyły w tej chwili wykorzystanie już zaplanowanych, budowy zaplanowanych małych głównie elektrowni węglowych, ale tylko dlatego, że miały przez ostatnie lata nadprodukcję energii i w związku z tym możliwe, że liczyli na większy wzrost gospodarczy. W każdym razie ta energia, mówiąc brutalnie, nie schodziła i zawieszono te inwestycje. W Chinach jest to rzeczywiście związane z rozmaitymi regulacjami, tam wewnętrznymi przepisami ochrony środowiska, tak żeby nie budować tych elektrowni wokół miast i nie budować nowych i zastępować bardziej ekologicznymi. Ale zaraz kawałek dalej zobaczmy Wietnam, Malezja, Indonezja. Indonezja buduje potężną elektrownię w tej chwili, także węglową. I raczej ci, którzy przygotowywali... Czyli oni nie rezygnują. Wygląda na to, że będzie zwiększona emisja CO2 w Azji, a nie zmniejszona. Także są tam chwilowe pewne chybnięcia, ale to są raczej sezonowe, koniunkturalne, związane z koniunkturą na energię. Panie Tomaszu, robi pan zakupy w niedzielę? Bywa, aczkolwiek ja nie mam jednej daty. Raczej robię zakupy, kiedy już muszę, aczkolwiek większość... Czasami wypada to w niedzielę, większość, tak? Z nich robię jednak już przez internet. Coraz więcej krajów w tej chwili rozluźnia właśnie te zakazy. I panie Tomaszu, dobrym takim przykładem są Węgry, które wprowadziły zakaz handlu w niedzielę 2 lata temu i po roku wycofały się z tego. To jest kilka problemów. Raz, że w całym tym przepisie jest mnóstwo wyłomów dotyczących małych firm, stacji benzynowych i jak zwykle w biznesie buduje się takie bypassy, tak? Czyli będzie sklep przy stacji benzynowej duży, będzie rozszerzona część delikatesowa i tak naprawdę okaże się pełen sklep. Także raz, że ciężko w ogóle te przepisy będzie, czy jest, wdrożyć. Druga rzecz, nie sądzę, żeby to specjalnie zmieniło ani życie ludzi, ani przedsiębiorców. Natomiast jest to, za każdym razem, jak się wprowadza takie zakazy i regulacje, to jest jakieś ograniczenie wolności. I im więcej tych ograniczeń mamy, tym ciężej mówić o rozwoju gospodarczym, o takim bezpiecznym otoczeniu dla firm, które chcą inwestować. Za chwilę zaraz usłyszymy, że mamy za mało inwestycji, tak? Ale im więcej wprowadzamy przepisów regulujących, ograniczających, blokujących przedsiębiorców, tym mniej chętnie będą inwestować. Inwestować. No zobaczymy, jak będzie. Zaczyna się dyskusja. No tak, potwierdzają się spostrzeżenia sieci handlowych, jeśli chodzi o zjawisko odpływu części chętnych do pracy kobiet. Wiązane to jest z programem 500+, niejednokrotnie już o tym mówiliśmy. Ale trzeba też odnotować, że nastąpił duży wzrost sprzedaży, zwłaszcza w sklepach z odzieżą i obuwiem. No właśnie, a pan tutaj ma swoją informację. Znaczy, to wydawało się na sprzeczność, tak, że jest więcej osób zatrudnionych, mniejsze bezrobocie, a z drugiej strony te kobiety, które ponoć wycofują się z rynku pracy. Mamy gorszą wiadomość, mianowicie to już o 100 tysięcy wzrosła ilość osób, które pobierają 500+, z uwagi na sytuację ekonomiczną czy warunki socjalne w domu, bo tam jest ten przepis, że od jednej, bo nawet przy jednym dziecku można dostawać te 500+, jeżeli sytuacja, warunki domowe są ciężkie. Otóż mamy przykłady, że pracownicy dogadują się z przedsiębiorcą, dobrowolnie obniżają swoją pensję, tak żeby wchodziła poniżej jakiegoś progu, albo przechodzą do szarej strefy i dostają pieniądze pod stołem, po to tylko, żeby dostawać dodatkowe 500 zł. Czyli te 500 zł już nie wędruje tylko do rodzin, ale zaczynają się dzielić z nimi, z pracodawcami. Tak zostały przygotowane te przepisy, żeśmy bili na alarm, zanim one zostały wprowadzone. Także ta liczba kobiet uciekających z rynku pracy jest wirtualna, jest fikcyjna. Te kobiety dalej pracują, tylko naszym zdaniem dzielą się tym 500 ze swoim pracodawcą. A zgłosiliście to? Tam, gdzie trzeba? Nie wiem, gdzie trzeba, bo my zwracaliśmy na to uwagę już wcześniej. Rekomendowaliśmy pewne zmiany w przepisach i później drugi raz rekomendowaliśmy zmiany w przepisach, kiedy była rewizja tego programu. No ale jak rozumiem, determinacja tutaj jest duża. Wie pan, podobno fiskus będzie mógł umarzać niewielkie długi. Coś nowego? Znaczy, myślę, że to bardzo pomoże pracę samemu urzędowi skarbowemu, bo zatory takich zaległości jak 100-200 zł, które trzeba ścigać tych ludzi nie wiadomo gdzie, no bo często zamknęli firmę albo zmienili miejsce zameldowania i co ciekawe, często zrobili to z niewiedzy, tak? Znaczy gdzieś przenosili się z miejsca w miejsce, może nawet nie wiedzieli, że zalegali ze 100 tymi 100-200 złotymi, co wynika poniekąd z fatalnej organizacji urzędów skarbowych, braku wewnętrznych informacji, wymiany informacji, przepływu, między innymi przepływu. Także to raczej pokazuje przyznanie się do pewnej niewydolności instytucji urzędu skarbowego i lepiej już machnąć ręką na to, niż ścigać do śmierci. W Dubaju odbyła się aukcja charytatywna na rzecz profilaktyki raka. I jednym z licytowanych przedmiotów był wyjątkowo dużych rozmiarów hamburger. Panie Tomaszu, poszedł za 10 tysięcy dolarów. To jest ciekawe, że hamburger jako panaceum na raka, bo zwykle słyszymy, że wszyscy, którzy dbają o nasze zdrowie i mówią, żeby unikać właśnie tłustego jedzenia, wysokokalorycznego, no i w tym przede wszystkim hamburgerów. Może to jako symbol, którego nikt nie zje, a pozostanie tym dawcą pieniędzy dla fundacji. I bardzo dobrze. Tomasz Wróblewski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Do jutra 9:30. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola, Global Friendship.

Nie wiem, czy koncertują, bo nie słyszałem o koncertach zespołu The Rights, ale pewnie tak. W studiu czują się znakomicie. To solo gitarowe piękne Kenny Wayne Shepherd, zespół The Rights, dziś w naszym programie. Dziś jeszcze w programie pojawi się list naszego stałego słuchacza, pana Pawła z Radomska, bo jest bardzo przyjemny dla oka i dla ucha, ale to dopiero za chwilę, bo teraz już czeka w kolejce kolejna płyta, tym bardziej, że nie często się to zdarza. Zespół U2. Together, you've got stuck in the moment. To był zespół U2. Już jest za 10:10, a to znaczy, że jak zwykle w środę za chwilę w radiu będzie mówił Jan Niebudek. Z dala od trójki. Dziś będzie o miłości, przyjaźni, zażyłości z telefonem, kubkiem kawy, butami do biegania czy strojem do ćwiczeń. Raczej z markami, pod którymi występują te produkty. Być może to marki właśnie w większym stopniu skłaniają nas do ich wyboru niż względy racjonalne, na przykład dobra jakość, trwałość czy funkcjonalność. Dużo klientów przychodzi do agencji reklamowej i chce, abyśmy my, czyli ludzie związani z marketingiem, stworzyli z ich marki Love Brand. O Love Brands rozmawiamy z Sebastianem Bryksem, autorem bloga bryks.it. Love Brand to jest w ogóle bardzo ciekawe pojęcie, które przyszło do nas z zachodu. To oznacza markę, która potrafiła stworzyć między sobą a odbiorcami jakąś wartościową relację. Chodzi o to, abyśmy my przywiązali się w jakiś sposób do marki. Bardzo ciekawe badanie przeprowadzili w Uniwersytecie Wuppertalu. Zbadali, jak Love Brandy oddziałują na nasze emocje. Pokazywali odbiorcom 4 zdjęcia. Pierwsze, osoby, którą są, którą kochają. Drugie, zdjęcie dobrego przyjaciela, najlepszego przyjaciela. Trzecie zdjęcie pokazywało markę, którą uważają za Love Brand w jakiś sposób, ich ulubioną markę. A czwarte zdjęcie to było zdjęcie produktu z kategorii, które po prostu lubią. I co ciekawe, zdjęcie, które pokazywało dobrego przyjaciela i zdjęcie Love Brandu wytwarzało w nich takie same emocje, takie same związki chemiczne w organizmie. Czuli się w jakiś sposób podnieceni, zaangażowani. Oczywiście osobę, którą kochają, z którą byli, wytwarzała bardziej silne emocje, ale co jest ważne, marki, które są Love Brandami, które bardzo cenimy, tak naprawdę wpływają na nas w taki sam sposób jak nasi dobrzy przyjaciele, a wiadomo, przyjaciół się nie zostawia. Oczywiście jesteśmy mniej krytyczni wobec naszych przyjaciół, ponieważ jakieś relacje między nami są. I myślę, że podobnie jest z Love Brandami, że tak naprawdę jesteśmy mniej krytyczni wobec tych marek, bo je bardzo lubimy. Na przykład przechadzamy się z kubeczkiem główną ulicą, pasażem czy deptakiem, prawda, z kubkiem kawy, z przyjemnością. Tak, to jest taki przykład, ale tak myślę, że każdy z nas tak naprawdę ma swój Love Brand. I myślę, że to badanie było tyle ciekawe, że pokazało, że istnieją takie marki, które naprawdę potrafią wywoływać w nas określone emocje. Stworzenie takiej marki, z którą chcielibyśmy się w cudzysłowie zaprzyjaźnić, to nie lada sztuka. Większość marek, które znamy, komunikują się z nami, mamy tańsze produkty, jesteśmy w stanie lepiej się o ciebie zatroszczyć, nasze produkty są trwalsze, ale trzeba pamiętać, że w taki sposób nie zbudujemy Love Brandu. Warto zauważyć, że te wszystkie marki, które potrafią zaangażować klienta, które potrafią właśnie wywołać te określone emocje, mówią o jakichś większych wartościach i właśnie tymi wartościami przekonują klientów do siebie. Nike mówi o tym, żeby pokonywać cały czas swoje słabości, dążyć do celu, Always stara się zawsze tak jakby wesprzeć młode dziewczyny, aby realizowały się w swojej pasji i marzeniach. Apple mówi o tym, żeby myśleć inaczej, żeby przełamywać schematy. Pewien znany trener powiedział, że ludzie pokochają cię dopiero, kiedy dowiedzą się, dlaczego to robisz. Dlatego tak naprawdę marki mówią, dlaczego tworzą te produkty. Tworzą, aby wesprzeć cię w pewnych działaniach. Tworzą po to, aby nakreślić ci jakieś nowe drogi. Więc nie chodzi tylko o to, żeby sprzedawać nam produkt. Chodzi też, aby przedstawiać nam różne idee, różne wartości. Zaraz. Chodzi o to, żeby sprzedać. Oczywiście, chodzi o to, aby też sprzedać produkt. Ale jeżeli chcemy wytworzyć ten Love Brand, to oczywiście musimy mówić nie tylko o naszym produktem, ale również tym, co reprezentujemy sobą jako firma. Zaczyna się zatem od dobrego, solidnego produktu. Ten następnie udaje się opakować w ideę. Pracujemy po to, aby razem z Tobą pokonywać przeciwności. Niemożliwe nie istnieje. Chcemy osiągnąć razem z Tobą Twój cel. Kiedy już łykniemy nie tyle kawę z papierowego kubka, ile zieloną pigułkę związanych z nią idei, sam napój staje się dodatkiem. Kiedy uda nam się wzbudzić lojalność wobec właśnie naszej marki, to ludzie chętniej będą korzystać z naszych produktów. I bardzo śmieszny przykład, kiedy oczywiście zawsze wychodzi nowy telefon albo nowy sprzęt od Apple, już 2 dni wcześniej ustawiają się kolejki. Ponieważ ci ludzie tak naprawdę są zżyci z tą marką i widać, że czekają na ten nowy produkt. Skoro tyle było tu o przyjaźni, to można by spuentować, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Czy jednak to powiedzenie na pewno ma tu zastosowanie? Nasz stały cykl z dala od trójki przygotował jak zwykle Jan Niebudek. Zapomniałem powiedzieć, że już odblokowana skrzynka piotr.baron@polskieradio.pl i jak zwykle zachęcam do udziału w naszym spotkaniu do południa, czyli jeszcze przez 2 godziny i 6 minut. Czekamy na Państwa listy, sugestie i dobre słowo.